nang makilala ka, ako ay nag-iba. Ang buhay kong ito ay nagkaroon ng kulay. Sa piling mo ay nakamtan ko ang ligaya. Akala ay hindi na mawawala, ngunit ngayon ikaw'y di munting nawawala. Tila tinatangay ng alon lumalayo sa piling ko. Di alam kung ako ba ay lalangoy patungo sa iyo, o hayaan na lang malunod ng gusto. Susumamo, oh, huwag sanang sawayin ang aking damdamin. Di mo ba nadarama ang paghihirap ng puso kong ikaw ang siyang minamahal? Ngayon at kailanman, asahan